पंचा धातु चलेगा रद्ध हिंसा सनाध्य हो हिंसा सनराधि क्या शुद्ध शौचे चिन्ह दिया अधिक संख्या रद्ध में सिद्धु कहीं उदित पाठ प्रामादिक है सिद्धु उदित है उदित नहीं और रद्ध हिंसा सनाध्य सनराधि क्या था निष्पत्ति रद्यति रद्धि जब हो रचित नुम रद्धि जब रसी यहाँ लभे रस रसप लिटो हो 129 में इसकी अनुभूति आती है सप भिन्न सब से होता नहीं होता है लीट में हो गया रद्धि जब हो रची रद्ध जातो जबता तो अस पर उनसे नूम हो गया ररंध ररंध तो बन गया लट लगवाने रंध्यति नहीं बना वो असब की सब भिन्न की अनुभूति है ये अष्टाध्यायी सूत्र निकालो अष्टाध्यायी 7161 उसके पहले सूत्र आगे अच्छा मस्जिद नसोर जली आगे मस्जिद नसोर जली क्या राधि जाबो रची का आगे लभे क्या सूत्र लभ जो तो सूत्र क्या बोलो लभे देखो उस्ताद लभे रसब लिटो साप और लीट पर को छोड़ कर लंबा बनता है तो यहाँ रति जब रची में अच पर तो नुम होगा श्यान में य आ गया इसे नुम नहीं हुआ और सब लिटो तो हुआ सब लिट को छोड़कर यहाँ रति जब हो रची नुम करेगा हाँ ठीक है वो तो पर पूर्व सूत्र यहाँ अच्छी पर कहा यहाँ भी अच हो किंतु सब लिट को छोड़ करेंगे रफ गिला आरंभ घय में होता है आरंभ सप हो तो रफ नहीं बने यार लिट नहीं हुआ यहाँ किंतु लिट में हो जाएगा आगे सूत्र लिट का निषेध करता है यहाँ हो जाएगा अच पर उनसे नुम हो जाएगा रति जब हो रची नुम होगा तो लट लकार में क्या हुआ श्यन है अच पर में नहीं है इसे नुम नहीं हुआ लिट में अच पर है अनल नुम हो गया ररंध ररंधतु ररंधु आगे यहाँ रदादिव्यस्य सूत्र से विकल्प सिटी होगा रध नस त्रिप द्रीप द्रुह गुह स्नुह स्नेह एभ्य बलाद्यार्ध धातु से बेट स्याद तो थल में ईट पक्ष में ररंधित ईट नहीं हो तो ररध अग्र थ जस तथ दो झलाम जस जसी क्या बनेगा ररध थल में कितने बना आगे अथुस में हाँ बने अब में दो बने गया विकल्प ईट है क्या रंधि अच्छा रद्ध धातु ठीक है नोम नहीं होने अच्छा ईट नहीं होने से पर में अच नहीं अच्छा तो नुम नहीं होने से अत एक नाम दे रेध्व रंधि रेध्व रंधि रेध्म नेट्यलिटी रधे न इटि न नेट्यलिटी इटि अलिटि रधे लिट भी न इट हो तो नुम नहीं होगा लिट वर्जे इट रधे नुम स्या न स्या लिट में इट होने पर तो नुम हो गया ररंधिथा में किंतु अन्यत्र ईट हो तो नुम नहीं ईट को हो तो अच पर भी ईट को माल करके नुम नहीं होगा लीट बढ़ जाए ईटी लीट के ईट हो तो नुम हो जाएगा उससे अन्य ईट हो तो नुम नहीं होगा तो लूट लकार में ईट होगा है नहीं विकल्प से किस तरह से विकल्प होगा तब ईट पक्ष होगा पर में अच मिल जाएगा मिलने से नुम होना चाहिए किस तरह से राधि राधादिवस नहीं रधि जब रचि से नोम प्राप्त था किंतु नेट्यलिटी रधे से निषेध हो गया तो नोम किस पक्ष में होगा रधिता रद्धा नोम नहीं हुआ रद्धा रधिता रद्धा इसी प्रकार लिट में रथिष्यति रथ्यति लोट में रध्यत लंग में रध्यत विधिर में रध्येत आसने में पर में यासुटे यासुटे से नोम होना चाहिए क्यों नहीं हैं। हाँ रधि जब हो रची नू पर होगा अच पर हो पर में अच है तो क्या बनेगा रध्यात। और लुंग लकार में और अंग होगा किस सूत्र से उसादे अंग होने से अरधत अनिदिता मित न लोप न लोप नुम होगा किस पक्ष में अंग होने से हाँ अंगित नुम नुम होने के बाद फिर अनिदिता मर पता कि लोप हो जाएगा है लोप होने से क्या बनेगा अरधत। नुम हुआ किस सूत्र से नुम किस लोप कैसे हुआ अरधत। लिंग लकार में ईट होगा विकल्प से ईट पक्ष में क्या बनेगा अरध्य ईट नहीं होगा तो अरथ्यत नश अदर्शनी नश्यति बन गया नो न सूत्र से न हो गया। लिट में ननाश ननाश आगे अत केल मध्य रह गया ने सतु ने सु थाने पर मस्जि नशोर झली मत्स्य और नस धातु को झल तो नुम होगा झल कौन है थल यहाँ धातु सेठ अनिटे धातु नस मालूम है रद्धादि व्यस्य विकल्प से होगा। ईट पक्ष में बन जाएगा थल में एक काल मध्य ने सीत हाँ थड़ी जैसे ने सीत और जब नुम हो जाए नाम हो जाए ईट झल ईट नहीं होगा तो झल पर मिलेगा तो वहाँ हो जाएगा नुम नस को नुम ये तो चंत्यात् पर न के आगे न नश्च प्रजाजल से अनुसार हो जाएगा न नंस थ वृक्ष वृक्ष से छ हो जाएगा स्टुत्व न नष्ठ ये ईट पक्ष में बना न नष्ठ ईट नहीं ईट पक्ष में क्या बनेगा नेसित नेसित आगे आगे बोलो यहाँ ने शिव ने शिव विकल्प सिटी ईट जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में ने शिव ईट नहीं होगा तो ने शिव आगे ने शिव ने शिव लूट लकार में ईट होगा विकल्प न सीता और नष्टा में अनुनासी को कहाँ से आ गया मस्ची नश्चर झली नुम नुम का अनुसार किस सूत्र से होगा नश्चा पता झली नष्टा नष्टा में ट कहाँ से आ गया टू नाश टू श्रव कैसे हुआ नशिष्यति ईट पक्ष में अन्य पक्ष में नक्षति नुम हो गया अनुसार प्रसन्न हो गया लंग लोट में नश्यतु और लंग में विधि में नश्यति असली में नश्यात लुंग लकार में हो जाएगा पुषादि द्विता दे अंग अनशत लिंग लकार में अनशिष हाँ ईट पक्ष में नुम होगा कि मस्जिद से जल से नुम होना चाहिए ना ईट पक्ष में जल पर मिलेगा हैं बोलो हाँ कर ही सके हाँ नहीं दोनों काम करेगा जल में नहीं मिलेगा तो नुम होगा तो क्या बनेगा अनशिष था। और जब ईट नहीं होगा जल पर मिलेगा मैं अभी रूप नहीं पूछा ईट नहीं होगा तो जल पर मिलेगा नुम होगा नुम को फिर क्या होगा नश्चा पदांजल अनुसार धातु क्या है नस धातु के सकार रूप क्या होगा खरीच क्या होगा क्या होगा सूत्र नहीं पूछा क्या होगा स हो जाएगा वृक्ष सूत्र स होगा स निगात क्या सूत्र लगेगा हाँ सड़कों से क होगा आगे आदेश से प्रत्यय से सबको स हो जाएगा क्या रूप बनेगा अनंक्षत और अनुसार प्रसन्न हो जाएगा अनुसार हुआ था प्रसन्न क्या होगा नहीं होगा क्यों होगा सड़कों से क हो गया क्या बनेगा अनंक्षत प्रणश्यति में नत्व कैसे हो जाएगा उपसर्गा दशमा से भी उपदेश नशे शांत नत्व न सत् नष्टा है नष्टा में नकार को भी नत्व प्राप्त था ना, प्रनष्टा में उपसर्गाद समास से भी प्राप्त है, निषेध हो गया शांतस्य। नष्टा में नत्व निषेध हो गया, प्राप्त किससे? ऐसा न से शांत से कहना क्या जरूरत है? अंतग्रहण भूतपुर प्रतिपत्त्यर्थम शांत न से शांत से पहले शांत न से शांत से शांत प हो न तो सबको सड़क से क हो गया तो भी नत्व निषेध हो गया। प्रणक्षति में पहले स था ब्रश स हुआ तो प्रणक्षति में प्रण क्षयति न क्षयति बनाए प्रण क्षति चाहिए। अच्छा वो क्षयति रख दिया टीका में दिया प्रण क्षति ऐसे रूप चाहिए। सत्व करने पर शांतवन से नत्व नहीं हुआ क्षय में भी हल प्रण क्षति रूप नत्व प्राप्त था किस सूत्र से? निषेध हुआ किस सूत्र से? अंत से। अभी नस धातु में अंत में क्या धातु का अंत वर्ण क्या अभी क है पहले स था इसलिए नशिष्यति त्रिप प्रीणन है प्रीणन नशिष्यति लिटकार के रूप लिख दिया अभी लिटकार रूप हो गया था नशिष्यति हो गया था न शिष्यति फिर क्यों दिया प्रण शिष्यति हो तो हाँ पहले तो आ गया न शिष्यति ये तो कोई जरूरत नहीं। प्रण क्षति किस पुस्तक गुट का छोटा पुस्तक नहीं उसमें क्या है हैं प्रण क्षति के आगे क्या है न शिष्यति छोटा गुट का नहीं किसके पास लाओ देखो मूल पुस्तक नहीं केवल मूल है ना प्रण शिष्यति होता तो प्रण होता प्रण शिष्यति प्रण से तो न तो हो जाएगा शांत नहीं तो। अच्छा देखेंगे प्रण शिष्यति प्रण शिष्यति तो ऊपर आ गया और दूसरे कोई पुस्तक हो तो देखना चाहता तो नहीं तो काशी का देखना पड़ेगा यही तो जरूरत नहीं। आगे हो गया त्रिप प्रीणन प्रीणनम तृप्तिस्तर्पणाच तृप्ति और तर्पण तृप्त करना है नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम काष्ठानाम अग्नि न तृप्यति पितृन अतारक्षित ये तृप्यति प्रीणन के लिए हो गया काष्ठानाम अग्नि न तृप्यति और तर्पण तृप्ति कराना तर्पणा के लिए पितृन अतार्पित तृप्त कराया उभय इत उभयतः दर्शनार्थ किसमें स्वयं प्रीत होना तृप्यति और तर्प तृप्त कराना हो तो अतार्पित दोनों हो गया प्रीणन प्रीति स्वयं प्रीत हुआ और तर्पण दूसरे को प्रीत कराना तो तृप्यति बनेगा अलर्ट में क्या बनेगा तृप्यति और लीट में तत्तर्प तत्तर तत्रिपतु तत्रिपु तल में इट हो जाएगा धातु सेट अनिट ये रथादि में आता है त्रिप धातु तो क्या होगा थ ईट पक्ष में तत्तर्पित ईट नहीं होगा तो तत्तर्पथ हैं। अच्छा ये अभी लाएगा आएगा तत्तर्पथ अनुदात्त से चर्दुपद से अन्यतर श्याम वह आम हो जाएगा तो क्या होगा तत्रप्थ तत्रप्थ हो गया तत्रपित तत्रप्थ तत्रप दो रूप इतने बने तीन बनेगा तीन टीका में तो दिया तत्रपित तत्रप्थ तत्रप्थ इति अनुदात्त से इति आम। आगे लीट लकार में भी कितने बनेगा तीन बनेगा तर्पिता तर्पता और तृप्ता। आगे लोट में तृप्यतु हैं लीट अच्छा लीट लकार में लीट में तर्पिष्यति तप्स्यति तप्स्यति लंग में अतृप्यत असली में तृप्यात लुंग लकार में स्पृश मिश कृष त्रिपद्रिपाम श्रे सिच बा विकल्प से सिच होगा, सिच होगा तो बनेगा गुण हो जाएगा पुगंत से गुण होगा अतर्पित क्या बनेगा अतर्पित। और जब वहाँ ईट पक्ष में अतर्पित बन गया, ईट जब नहीं होगा वहाँ बदब्र ज्वलंत से वृद्धि अतार्प सीत बन गया। सिच पक्ष में विकल्प सीट होगा किस सूत्र से अतः ईट पक्ष में क्या सूत्र लगेगा पुगंत से गुण। अब ईट जब नहीं होगा बदब्रंत से हो जाएगा, बदब्र ज्वलंत से लग गया ईट नहीं करने पर नेट निषेध नहीं करेगा बोलो ईडादि सिच किस पक्ष में है जब ईट न ईट होगा तो निषेध होगा क्या सूत्र निषेध करने वाले हाँ अतारसी थी। और जब आम होगा वहाँ बदब्र ज्वलंत लगेगा लगेगा अत्रापसी थी। और एक पक्ष में पुषादी द्विता तुलित सिच विकल्प से छिलको सिच भा अंग होने पर अत्रिपथ। अच्छा जो आम करता है क्या सूत्र अनुदात्र से चार्दुपदे से अन्यत्र शाम क्या वो करता है वृत्ति इसको क्या दें हाँ झला दो अकित। इसलिए ईट पक्ष में आम नहीं होगा झला दी हो तो अकिति ईट पक्ष में झला दी मिलेगा नहीं मिलते ईट पक्ष में आम होगा ना नहीं ईट नहीं होगा तो आम होगा झलादि पर मिलेगा और अकित होना चाहिए। अकित कैसे होगा स्वभाव तो कित नहीं है अकित है हाँ लुंग लकार हो गया लिंग लकार में क्या बनेगा ईट पक्ष में अतर्पिष्यत अतर्पिष्यत और ईट नहीं होगा तो अतर्पिष्यत। और एक पक्ष हो गया तीन बन गया हाँ ठीक है तीन दृप हर्ष मोहन यो मोहन का अर्थ गर्व दृप्यति इत्यादि दृप्यति दृप्यति लिट में ददर्प वो दृप भी इसमें रद्ध आदि में आया थल में क्या बनेगा पिथ द्रप था। आगे लुंग में क्या बनेगा ये भी आया अनु ऋदुपद अनुदात में हाँ रद्धादित्वादिमो वेट को अमर्थम अनुदातता रद्धादिवन से बीटे तो वेट को अमर्थम अनुदात। इसको अनुदात क्यों कहा अमर्थम अमर्थम मतलब अनुदात से चर्दुपद से आम करने के लिए अनुदात नहीं तो एका एकाच उपदेश अनुदाता से ईट करने का निश्चित करने का अनुदात करने का प्रयोजन ईट निश्चित करने के लिए क्यों रद्धादि में आएगा तो बेट हो जाएगा तो अनुदात करना क्या जरूरत है धातु क्या चल रहा है द्रीप में जो री है अनुदात है अनुदात करने से एकाच उपदेश अनुदाता से ईट निश्चित होना चाहिए किंतु रद्धादि उनसे बेट हो जाएगा तो द्री में री को अनुदात करने का क्या प्रयोजन है अनुदात से चर्दुपद से अंतर से आम करने के लिए तो आम होगा तो थल में क्या रूप बनेगा तत्तर्पित इधर ददर्पित और हाँ तीन रूप पहला क्या रूप बना ददर्पित ईट पक्ष में और जब ईट नहीं होगा दो रूप बनेगा ददर्पथ ददर्पथ तीन रूप हो गया अतः उसमें ददरी पतु ददरिप आगे ददर्प वस मास में विकल्प भी होगा ददरी पिव ददर्प और आगे लूट में तीन रूप बनेगा वहाँ अम नहीं होगा जल नहीं है ईट जब नहीं करेंगे हम आगमना नहीं बस मास में ईट जब नहीं होगा तो जल मिलेगा ईट नहीं से जल नहीं मिलेगा क्या मिलेगा व म जल में नहीं आएगा। लूट लकार में ईट होगा विकल्प से ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा दर्पिता ईट नहीं करें तो द्रप्ता और दर्पता लीट में इस प्रकार ईट पक्ष में दर्पिष्यति अब ईट नहीं आम करेंगे तो द्रप्यति और आम नहीं जब होगा द्रप दर्प्यति, इस दर्प लोट में हो गया लंग विदिन आसनी में दृप्यात लुंग लकार में एक तो पुषादी अंग होगा और ये भी चीक चिली को श्रीपृष्ठ मिश्र कृष्ण में त्रिप दृप्याम दृप है चिली को सिंच होगा। सिंच पक्ष में ईट करेंगे तो ईट पक्ष में गुण अदर्पित, ईट नहीं करेंगे तो अदार्पित बन गया। जब आम करेंगे अद्रापित वज बुद्धि, और जिस पक्ष में पुषादी अंग होगा अद्रिपत कितने बन गया चार, लिंग लकार में कितने बन गया ईट पक्ष में अदर्पिष्यत और आम पक्ष में अद्रप्यत, और जब आम नहीं होगा अदर्पष्यत। द्रोह जिघांसायाम, जिघांसा शब्द का क्या अर्थ है, अंतम इच्छा जिघांसा, अंतम इच्छा ह को हो जाए कोष ज हो जाएगा संन्यति हो जाए जी, और जी हंस है हंस में ह को जिघांसा हन को आत्म है निकल अनुदात्तस्य एक अन्नाशिक से कि झलो किंगी थी हो जाएगा, और सनकित सनकित हो जाएगा इको झल, और के सूत्र के हलंताच इको हलंताच सूत्र ही सनकित होता है, सनकित होने पर और पता दीर्घ करने के लिए नहीं दीर्घ ही हो गया अन्नदात से कि झलो किंगी थी, और हंतर निनेश हो जाएगा कुतो जिघांस वंतर निनेश कब लगता है इं त्रिणीति की थी इं त्रिणीति न परे ये न परे न परे हो तो कुतो होता है, तो या तो ह में आ है जिघांस घनंती में तो कुतो होता है, और जिघांसा में अभ्यासाच पर से कुत्तो होता है ठीक है, अभ्यासाच जिज्ञासा हो जाएगा अंतम इच्छा तो जिज्ञासा वा द्रुह मोहित वा घ हो जाएगा पक्षी ढ धातु क्या है द्रुह द्रुहयति बन गया लेट में दुद्रोह दुरतु ध लाने पर ये विकल्प सीटी होगा ईट पक्ष में दुद्रोहित ईट जब नहीं करेंगे एक पक्ष में दुद्रोह थ वहाँ झल पर मिलने से दादर धातु घ दो द्रोग ध क्या बनेगा हाँ दाद दादर धातु घ को विकल्प करे बाद्रोम घ पक्ष में बनेगा दुद्रोग ध, और विकल्प से होता है अन्य पक्ष बाद्रोह मोस्म जब घ नहीं होगा वहाँ हो जाएगा ढ, तो दुद्रोढ़ दुद्रोग ध दुद्रोढ़ दो बन गया। अच्छा इसमें नहीं आता है अनुदात्तस्य नहीं हाँ हो क्या नहीं अच्छा अभी लूट लूट में ईट पक्ष में द्रोहिता अन्य पक्ष दो दादर बाद्रोह से हो जाएगा बाद्रोह से विकल्प से होता है क्या घ, तो अन्य पक्ष में होठ से ढ तो दुद्रोगधा द्रोगधा द्रोढ़ा दोधा और दोढ़ा लीट लकार में द्रोहिष्यति क्या है द्रा द्रा लिखा है क्या हाँ ध्रा ने और रेपे का द्रोगधा ध्रा लिखा है द्रोढ़ा द्रोहिष्यति हो गया, और अन्य पक्ष में एक आज वर्ष भर ले जाए द्रोक्षति, और अन्य पक्ष में वो दो ही बनेगा किस पक्ष में जब करेंगे घ करो तो भी ध्रोक्षति बन जाएगा, और ढ कर भी बन जाएगा सड़क से हो जाएगा क हो जाएगा ध्रोक्षति ढत्व घत्वय स्तुल्यम रूपम बा द्रोहमोसने घ हो जाएगा तो भी ध्रोक्षति क्यों ह को हो जाएगा घ घ को सड़क से हो जाएगा नहीं सड़कों से नहीं घ खर्ज से क हो जाएगा, और ढ होगा तो सड़क से क हो जाएगा दोनों में। आगे हो गया लोट लकार में लंग में हो जाएगा अद्रुत आसली में दुर्यात लुंग लकार में वो पुषादि से अंग हो गया अदुर्हत बन गया और दूसरा रूप नहीं बन गया इसमें नहीं आता है रतादि में नहीं आता है आता है तो विकल्प चिट होगा तो हाँ आता है नहीं वो तो ठीक है किंतु सिंच करने के लिए नहीं आता है पिशमी से किसी नहीं सिंच नहीं होगा अंग हुआ अनंग अंगों से एक रूप बनेगा सिंच होता तो विकल्प चिट होगा अंग हो गया एक रूप बनेगा लिंग लकार में कितने बनेगा वहाँ भी ईट विकल्प होगा ईट पक्ष में अध्रुव क्षेत्र ईट नहीं करेंगे तो दो बने एक ही बनेगा अध्रुव क्षेत्र दो ही रूप बनेगा लिंग लकार हो गया आगे है मुह वैचित्य वाद्रुह मुह स्ने उसने मुह उसमें आ गया वैचित्य अविवेक मुह्यति मुमोहित मुमोध मुमोढ़ मुमुग्ध मुमोढ़ पुगंत गुण वा थल में तीनों में मुमोढ़ वाद्रुह में हो जाएगा घ हो तो मुमुग्ध ढ होने पर मुमोढ़ होने गया मुमोढ़ मुमोह हाँ ढोडे लोप होता है और ढल पे लग गया नहीं और नहीं और मोहिता मुग्धा मूढ़ा तीनों बन गया ताश में लीट लगार में मोहिष्यति मोक्षति दो रूप बन गया और आसन्य में लुंग लकार में अमोहत लिंग लकार में कितने बन गया दो अमोहिष्यत और अमोक्षत स्नुह उद्गिरणे वादुरम स्नु आ गया स्नुहति सुस्नुह सुस्नु थल में सुस्नुहित सुस्नुग्ध और सुस्नुढ़ यहाँ सत्व हो जाता है किस सूत्र सत्व होगा आदेश पति हो जाएगा लीट लगाने में क्या होगा स्नोही लूट लूट पहले स्नोहिता स्नोढ़ा स्नुग्धा लीट में स्नोहिष्यति स्नोक्षति दो ही बनेगा लंग में लुंग में अस्नुहत लिंग लकार में तीन बनेगा अस्नोही क्षत और दो बनेगा तीन नहीं अस्नुक्षत हो जाएगा आगे स्नेह वाद्रुह मोह स्नेह स्नेह वाद्रुह मोह स्नेह द्रुह मोह स्नुह स्नेह स्नेह है ना तो प्रीति है स्नेहति सिस्नेह लिट में सिस्नेहित सिस्ने सिस्ने ध और सिस्ने ढ और वस्मे में क्या बनेगा हिव सिस्नेह सिस्नेहिम सिस्नेह लूट में स्नेहिता स्नेग्धा स्नेढा लिट में स्नेहिष्यति स्नेक्षति लुंग में अस्नेहत लिंग में अस्नेहिष्यत अस्नेक्षत कितने बना दो वृत रथादे सप्ता समाप्ता रथादि पुषादे तो आगणांतादिति सिद्धांत पुषादि लिदाते आगे अंत तक है गण समाप्ति तक पुषादि है सम उपसमे समदम जो बनता है इस धातु का सम मेरे कथन तो किसको सूत्र याद बोलो सम धातु उसमें आया साम्यति साम्यति तो प्राणी साम्यति बन गया समामष्टानां दीर्घ शनि आठ अष्टानाम समाम समाम कौन सी क्या एक सम धातु आठ कैसे होगा इसलिए समाधि नाम बहुवचन कौन से अष्टानाम समाधि नाम दीर्घ होगा शन समाधि नाम इत्यर्थ तो श्यन प्रवृत्ति दीर्घ हो गया प्रणी साम्यति दीर्घ हो गया अब उपसर्ग नहीं रहेगा तो क्या बनेगा साम्यति लेट में सम धातु है ससाम सेमतु थल में सेमित ये रदादि में आएगा रदादि समाप्त हो गया लिट में समी स्यति लोट में साम्यतु लंग में असाम्यत विद्रे में अमेत असने में सम्यात लुंग लकार में पुषादी अंग असमत है, लिंग में असमिष्यत है। तमु कांक्षा मिचाते ताम्यति समामष्टान दीर्घ हो गया ताम्यति, लूट में तमिता, लेट में क्या बनेगा तताम तेमतु, थल में तेमित, लोट में ताम्यतु, लंग में ताम्यत, आसल में तम्यात, लुंग में अतमत, लिंग में अतमिष्यत। तम के आगे लंग, लुंग में क्या बना अतमत, क्या सोच लगा हाँ आगे दमु उप समय दम है सम दम सम साथ आ गया तम उपसमय थी नियंतस्य उपसमय थी नियंतस्य तेन सकर्म को यम न तो समयवद अकर्म सम धातु अकर्म का दम धातु सकर्म हो गया उप उपसमय नियंतस्य सम धातु से नीच कर हेतु मच्य नीच करने पर अतविधा वृद्धि हो जाएगी सामी तो सामी का सामी कण से सामयति बनना चाहिए किंतु समयति बनता है वो कैसे मितामह से स्वस्थ होगा मित है क्या कैसे मित है मित है दिनेश नसुर अंजो अमंताश्च गम धातु नीति है मिति है इसे गम ही तो बनता है जिनी रंजु नसो अमंताश्च बताया था मैं गण सूत्र 199 तक 90 देखो जिनी नसु रंजो अमंताश्च जनी जनी जनी जिरिश नसु रंजो अमंताश्च हे जनी जिरिश नसु रंजो अमंताश्च मिते मित होने का ना मितामृस हो गया समय तो बनता है उपसम घाय कर करेंगे तभी उपसम तेन सकर्म न तो समीपत अकर्म का तो दम का क्या बनेगा लट में क्या बनेगा दाम्यति में दीर्घ कैसे होगा साम दाम्यति लेट में ददाम देमतु लूट में दमिता लो लोट में दाम्य तुलंग में विधि में अमेर लुंग में अदमत लिंग में अध्यात श्रमु तपसी खेदेच श्राम्यति बनिया लिट में सश्राम सश्रम तो लूट में समिता लोट में अश्राम्य साम्य तो लंग में लुंग में अश्रम भ्रम अनवस्थानी वा भ्रास भ्रास भ्रम क्रम क्लस तुष्टि तटिलस शन विकल्प से तत्र कृते समामष्टान दीर्घ शन भ्राम्यति बन गया भ्राम्यति शन करने पर असप होगा तो क्या बनेगा भ्रमति वहाँ दीर्घ नहीं हुआ शन नहीं है लट लट हो गया लीट में क्या बनेगा बभ्राम भ्रे कैसे वा जिरी भ्रम वा जिरी भ्रम तरसा भ्रम तो लूट लूट में भ्रमिता लोट में रूप बोलो लोट लगा रहा भ्राम्य तो लुंग लकार में दो रूप बनेगा हाँ ये तो हो गया शन अन्य भ्रम तो भ्रमता मध्यम पुरुष क्या बनेगा भ्रम भ्रमता तम भ्रम भ्रम विसर्ग नहीं तम भ्रम एक तो भ्रम भ्रम और भ्रम क्रियापद है भ्रम लुंग लकार में अभ्रमत शेषम भुआधिपत अभ्रम शम सहने शाम्यत में दीर्घ कैसे हुआ और चक्षमित चक्षंत क्षमता सेठ आने टे तो विकल्प कैसे इति होगा? समूह उदित है, उदित से बैठे, सक्षम इथ चक्षंत, और वर्ष मास में विकल्प इति होगा सक्षम इव चक्षण में न कहाँ से आएगा मोश म को न हो जाए चक्षण वर्ण तो भी हो गया और चक्षमिव मेम चक्षण म क्षमिता क्षमता लीट में चंचति लोट में क्षम्यतु वा भ्रास भ्रास ब्रह्म क्रम क्षम धातु सप होगा क्या तो क्या तो एक रूप बनेगा क्षाम्यतु बने क्षाम्यतु और लंग में अक्षाम्यत बिदरे में क्षाम्येत लुंग में अक्षामत अयम अयम असीति क्षमुस नहीं है क्षमु भ्वादि भ्वादि तो सीति सीति कौन से क्षमुस असित क्षाम्यते क्षांति क्षमुस क्षमते क्षमा असित जो शीत नहीं है तो क्षाम्यते है क्षाम्यते धातु का रूप बनेगा क्षांति क्षमा क्षम धातु करेंगे तो अनुनासिक से कुजल किंतु क्षांति क्षमुस क्षमते क्षमा क्षमते है क्षम धातु से बनेगा क्षमा क्षमा बनेगा क्षमा तो बन जाएगा क्षांति इसका नहीं बनेगा क्षमते क्षमते भी सर्व छुट गया क्षमते है क्षमा क्षमते है क्षमा क्षमा में क्या गुरुशाल गुरुशाल से अप्रत्यय हो गया तापर क्षमा बन जाएगा किंतु असित क्षमते क्षांति क्षमुस क्षमते है क्षमा क्षम वो इतने दे दिया क्षमुस भुआदिका है क्षम धातु क्षमते कौन से भुआदिका क्षम्यते कौन से दिवादिका तो उसका क्षांति बन गया इसका भी क्षांति बन गया क्षमुस भुआदिका क्षम धातु से अच्छा म प्रत्यय होने के लिए क्या था छायो म क्या सूत्र छाय म निष्ठा होने पर निष्ठा के तकार को म होता ना वो तो क्षमा के लिए नहीं है नहीं, नहीं। अच्छा क्षय हाँ वो तो निष्ठा होता है ना ये तो निष्ठा नहीं क्षमा में तो धातु का है अप्रत्यय हुआ क्षमा बन गया क्षमा तो हो जाए टाप होकर के नहीं पचा दिया नहीं अप्रत्यादि सूत्र नहीं सूत्र क्या गुरुचल गुरुचल गुरुमता हलंता अंग ने अप्रत्यय से टाप होता है गुरुचल शिक्षा बनता है शिक्षता से अ करके शिक्षा इहा गुरुमता हलंता यहाँ गुरु अच्छा गुरु के ही गुरु तो नहीं ना हाँ सिद्ध विद्यादि अंग करना पचा दिया तो कर्तरी होता है क्षमु सकार होने से हाँ ही हुआ शीत होने से सिद्ध विद्यादि अंग होने से टाप हो गया और जो क्षा ये धातु है इसमें क्षमा नहीं बनेगा जो क्षा ये धातु अभी चल रहा है असित सिद्ध विद्यादि अंग नहीं होगा और पचा दिया से करें तो क्षमा बनेगा वो जो क्षमा स्वयं समर्थ इसे बनेगा तो यहाँ वही शीत का प्रयोजन दिया है शीत उनसे क्षमा बन गया और जो शीत नहीं तो उसका क्षमा नहीं बनेगा अभी तो शांति तो बन जाएगा क्षमा नहीं बनेगा ये हुआ क्लमु ग्लान क्या हाँ लघु में आता है हाँ आगे क्लाम्यति क्लामति में हो गया वा भ्रास भ्रास ब्रह्म क्लमु से में आया लंग में क्या बनेगा अक्लाम्यत अक्लामत सपिव शन्यपि स्टिव क्लमु इतव दीर्घ सिद्धे समाधि पाठो घिनुनर्थ जैसे स्टिव क्लमु क्रमान क्षिति आता है सपिव शन सप में जैसे होता है शन में तो हो जाएगा तो समाधि पाठ समामष्टानाम दीर्घस्यानि स्टीव क्रम क्या सूत्र स्टीव क्रम क्या गए चमाम स्टीव क्रम तो हाँ शीति कण से सप होता है स्यान भी हो जाएगा तो समामष्टान दीर्घ करना क्या जरूरत रहे तो दीर्घ करना घिनुन अर्थ सम इत्यष्टाभ्यो घिनुन सम धातु से घिनुन बनेगा घिनुन क्या इनु समीन सम समीन क्या रूप बनेगा घिनुन कण से सम इत्यष्टाभ्यो घिनुन ये तो इसमें नहीं होगा चतुर्थ खंड में आएगा घिनुन प्रत्यय करेंगे तो देखो मूल पुस्तक लाओ अच्छा ये रख दो ठीक है आगे ओम नेता सान